सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गिरहपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीयसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम दृष्टि पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से अच्छी मनोकंपा से हम जो है कल जो है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। तो हमने इस पर कल विचार किया था, आज भी जो है कोशिश करेंगे कि इस पर विचार करने का। ये जो है तृतीय अध्याय जो प्रथम पाद है, तृतीय अध्याय का जो प्रथम पाद है इस प्रथम पाद का 87 नंबर सूत्र है। प्रथम पाद का जो है 87 नंबर सूत्र है। तो कर्मवत कर्मवत जो है ये अव्यय पद है और कर्मणा जो है ये तृतीय विभक्ति है। कर्मण शब्द है नकारांत, नपुंसक लिंग हम कह सकते हैं, नकारांत नपुंसक लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन है। और तुल्य क्रिय अकारांत पुंलिंग तुल्य क्रिय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कर्मवत् का अर्थ है कर्मणा तुल्यम इति कर्मवत्, कर्मणा तुल्यम वर्तते इति कर्मवत्। कर्म के तुल्य जो है उसको कर्मवत् कहेंगे। कर्मवत् कर्म के तुल्य, जैसा कर्म माने कर्म तुल्य माने जैसा कर्म वैसा, यह अर्थ हुआ। जैसा कर्म वैसा मतलब कर्मणा तुल्य क्रिय। ऊपर से मैंने कल भी बताया था कि कर्तरी सबसे जो है कर्तरी जो है इसमें मंदुक प्रति से अनुवृत्ति आ जाएगी, जैसे मेढक उछलता रहता है वैसे उछल करके आ जाएगा मंदुक प्रति में आए ना। तो अर्थवा की कर्मणा तुल्य क्रिय कर्ता, कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होता है। कर्मणा तुल्य क्रिय कर्ता कर्मवत भवति। इसका मतलब हुआ कि यत्र कर्म कारकम कर्तृत्वेन विवक्षते तत्र इदम् सूत्रम प्रवर्तते। जहां पर जो है कर्म जो कारक है कर्तृत्वेन विवक्षित होगा वहां पर ये सूत्र लगेगा, वहां पर ये सूत्र ये प्रवृत्त होगा। ऐसे तुल्य क्रिया मतलब तुल्या क्रिया यस्य, जिसकी क्रिया तुल्य हो, जिसकी क्रिया तुल्य हो उसको कहेंगे तुल्य क्रिया। इसलिए तुल्य क्रिया कर्ता का विशेषण है। तो कर्म के साथ जो है तुल्य क्रिया वाले कर्ता जो है कर्मवत होता है। अगर कर्मवत होता है मतलब हुआ कि कर्मवत भाव हुआ कि कर्म के जो है अगर कर्मवत करने जब कर्म के समान किया तो कर्मवत करने से कर्म को निमित्त मान करके जो जो कार्य होते हैं वो कार्य हो जाएंगे। कर्म को निमित्त मान करके जो जो कार्य होते हैं वो सभी इसमें कार्य होंगे। जैसे कि सार्वधातु के यक, ये पीछे जो है आपने 3.1.67 है 3.1.67 ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाव और कर्म में विहित जो सार्वधातुक प्रत्यय है, जो सार्वधातुक प्रत्यय है या तो भाव अर्थ में आया हो या कर्म अर्थ में आया हुआ हो, तो भाव और कर्म में विहित भाव कर्म वाचनी सार्वधातु के प्रत्यय पर कह, भाव और कर्म अर्थ में आए हुए कर्म में विहित जो सार्वधातु प्रत्यय है उसके परे रहते धातु से यक होता है। तो यहाँ पर जो है यक जो हो गया ये सार्वधातु के से यक भाव और कर्म अर्थ वाले सार्वधातु के परे रहते यक प्रत्यय यहाँ पर किया है भाव। ये जो है ये हुआ कि सार्वधातु के यक एक हो गया प्रयोजन कर्म भाव करने से लाभ हुआ। दूसरा है कि भाव कर्मणो, ये भाव कर्मणो जो है आत्मनिपद करता है। ये पहला अध्याय तीसरा पाद का जो है 13वां सूत्र है, पहला अध्याय तीसरा पाद 313 है भाव कर्मणो। ये कहते कि भावे कर्मी का अर्थ है धातु आत्मने पदम भवती, भाव और कर्म अर्थ में धातु से परे जो है आत्मने पद होता है, भाव और कर्म में आत्मने पद हो रहा, कर्ता में जो है प्रत्यय पद होता है। तो भाव और कर्म में भाववाच्य और कर्मवाच्य में धातु से आत्मने पद होता है। तो यहाँ पर कर्मवत भाव करने से कर्म के समान करने से क्या हो गया, कर्म के समान करने से हुआ कि आत्मने पद हो जाएगा। एक यक हो गया, दूसरा आत्मने पद हो गया। और ऐसे ही जो तीसरा है वो है चिण भाव कर्मणो, चिण भाव कर्मणो। ये जो अपने जो 66 नंबर जो सूत्र पढ़ करके आए हैं उस समय भी इसका उदाहरण हमने दिया था, चिण भाव कर्मो 3.1.66। ये कहता है कि भाव धातु मात्र से जो है धातु हो परहने चिण आदेश भवती भावे और कर्मणी लुंगी तकाय, धातु से उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश होता है भाव और कर्म अर्थ में लुंग लकार जो है लुंग तकार शब्द के परे से लुंग जो तो शब्द परे हो भाव और कर्म में वह लुंग तो शब्द परे रहते जो है यहाँ पर चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर स्त्री के स्थान में चिन्ह आदेश हो गया भाव और कर्म अर्थ में, तो ये तीसरा कार्य हो गया। और चौथा जो काम है वह चौथा काम है ये जो है शिष्युत परस्य पदेषु, तो ये जो है 6462 है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद 6462 निकाल लीजिए, 6462 ये स्यासित ये है स्यासित सीयुत तासिसु भाव कर्मणो रूप देशे जन ग्रह दिशां वाच्य मध्य स्यासित सीयुत तासिसु, आप निकाल लिए होंगे कि स्यासित सीयुत तासिसु भाव कर्मणो रूप देशे जन ग्रह दिशां चनो चिन्वादित च। ये कहता है भाव और कर्म विषयक जो है स्यासित सीयुत और ता के परे रहते, भाव और कर्म अर्थ में जो है भाव और कर्म अर्थ में स्यासित सीयुत और तासी ये जो प्रत्यय है इसके परे रहते भाव और कर्म विषय में, विषय शब्द में है भाव कर्मों में, भाव और कर्म विषय में स्यासित सीयुत तासी के परे रहते बोल रहे उपदेश में अजंत अंगों को हल ग्रह दृश्य इन अंगों को चिन्हवत कार्य हो जाता है विकल्प से और इट आगम होता है। तो चिन्हवत कार्य हो गया और इट आगम हो गया। तो चिन्हवत कार्य जैसे चिन्ह में जैसे कार्य होता है जैसे चिन्ह भाव कर्म आपने किया तो वैसे चिन्हवत कार्य जो है चिन्ह के मतलब चिन्हवत कार्य हो जाएगा, ये बात कहा गया है कि चिन्ह के समान विकल्प से कार्य होता है तथा इट का आगम भी होता है। तो चिन्हवत कार्य के साथ जो है इट का विधान किया गया है, जिस पक्ष में चिन्हवत कार्य होता है उसी पक्ष में इट आगम होगा और जिस पक्ष में चिन्हवत कार्य नहीं होगा जिसमें उसमें इट आगम नहीं होगा, ये करें इट आगम को होता है अंग को नहीं होता है। सो भी ध्यान रखना है कि तासी को जो है इटागम होता है अंग को नहीं होता है, प्रत्येक इटागम होता है। तो ये यही कह रहे हैं कि यक आत्म में पद चिन्ह और चिन्हवत भाव ये चार प्रयोजन है, यक आत्म में पद चिन्ह और चिन्हवत भाव ये चार प्रयोजन है, इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः माने तुल्य क्रियः कर्मणा तुल्य क्रियः कर्ता कर्म के साथ जो है कर्म के द्वारा जो तुल्य क्रिया करता तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता होता है वह कर्ता कर्मवत भाव होता है, वह कर्म के समान होता है। कर्म को निमित्त मान करके जो जो होता है वो सब कुछ हो जाएगा। तो चार काम ये ध्यान में रखिएगा आप इसको, ताकि मेरे पास जो है अन्य व्याख्याकार भी है अब वो जो है कि बाद में देखेंगे पाणिनि अष्टाध्यायी प्रवचनम देखिए जो पाणिनि द्वितीय भाग जो है ये क्या कह रहा है तृतीय अध्याय ये कर्मवत करना तुल्य क्रिया ये क्या कह रहा है आप देखिए यदि आपके पास होगा तो ये कर्मत अव्यय पद किया है, कर्मना तीन एक है तुल्य की तथो, ये कर्मना तुल्य कर्मत वो तदस्कृति कर्मस्था क्रिया कर्म। हाँ, इस चीज को विशेष समझना है। कर्म का मतलब है कर्मस्था क्रियावत, कर्म में स्थित जो क्रिया। कर्मवत का मतलब है कि कर्मस्था क्रिया। यदि कर्मवत यदि अर्थ लेंगे, कल भी ये मैं हालांकि बताने वाला था, वो जैसे हम की लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब यहाँ पर जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि है, उसी तरीके का यहाँ पर है। यदि अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो मैं ब्रह्म हूं ये कहते हैं, तो भले ही तर्क वितर्क करके बहुत ही बाल का खाल निकाल करके अहम ब्रह्मास्मि को सिद्ध कर दिया जाए कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई सर्वम इदम खलु ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, ये संसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जैसे कि रज्जु का उदाहरण दिया जाता है कि रज्जु में सांप का दर्शन जब ज्ञान हो जाता है तो वह सर्प का ज्ञान वह समाप्त हो जाता है जो मिथ्या ज्ञान था, ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो यह संसार मिथ्या हो जाता है और ब्रह्म ही होता है। तो ये इस तरीके की बात जो है सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये प्रैक्टिकल है नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में तो यही दिखता है कि भाई ब्रह्म कैसे, क्योंकि तो ब्रह्म का यदि हम यदि ब्रह्म है या कोई व्यक्ति अंश भी मानता है, अंश मानने वाला तो दूसरा है, जैसे तुलसीदास जी इत्यादि है कि ईश्वर से जीव अविनाशी, तो वहां पर ब्रह्म के समान या ब्रह्म का अंश कुछ भी हो या ब्रह्म हो, तो ब्रह्म के जो जो गुण है वो गुण आना चाहिए। जैसे कि आप लोक में देखते हैं, लौकिक व्यवहार में देखते हैं कि यदि दूध से दही बनता है तो दूध के जो गुण है वह दही में, दूध के जो गुण है वो दही में होता है, और उसका फिर अपना भी विशेष बना तो एक गुण हो जाता है। आप जब देखते हैं कि आप जिस कपड़े को पहने होंगे, वस्त्र को पहने होंगे, तो कपड़े की उत्पत्ति जिससे हुई है, धागे से हुई है, उस धागे का जो गुण है वो उसमें है, उस कारण में कार्य होता है, कारण का समावेश होता है, वह स्वाभाविक ही होता है, उसके लिए इतनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। ऐसे ही यदि हम ब्रह्म हैं तो ब्रह्म के जो जो गुण है, ब्रह्म जैसे कि अपना विरम है, कभी नस नारी के बंधन में नहीं आता, ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, ब्रह्म कभी सुख और दुख से युक्त नहीं होता, परंतु हम लोग सुख और दुख से युक्त हो जाते हैं अविद्या के कारण। कहते हैं कि भाई अविद्या के कारण ब्रह्म तो हम है, परंतु अविद्या के कारण जो माया है उसके कारण, तो मायू लगेगा किसको, ब्रह्म को कैसे लगेगा, जब ब्रह्म स्वयं अपने आप में ब्रह्म है तो उसे माया कहां से आए। इसीलिए वो भले ही तर्क वितर्क के माध्यम से वह बाल का खाल निकाल करके वह द्रविड़ प्राणायाम से उसको सिद्ध करने का प्रयास किया जाए, परंतु वह वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर कर्मवत कर्मना तुल्य क्रिया में हम ये कहते हैं कि कर्म जो है यहाँ पर कर्म के समान होता है, कर्म के समान होता है, तो कर्म के समान यहाँ पर तो कर्म का कर्म नहीं है, कर्मस्था क्रिया है, ये अर्थ है। जैसे कि मंचा क्रोशन्ति, तो मचान पुकारता है, मचान पुकारता है, तो वहां पर मचान नहीं पुकारता, मंचा क्रोशंती का अर्थ होता है कि मंचस्था पुरुषा क्रोशंती, मचान पर जो स्थित व्यक्ति है वह पुकारता है। इसलिए कर्मणा का अर्थ हुआ कर्मस्था कर्मस्थ क्रियाया, कर्मस्थ जो क्रिया है, कर्मस्थ जो क्रिया है, ये अर्थ कीजिएगा। कर्म के द्वारा ये जो हम कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा, तो यहाँ पर कर्म के द्वारा तो यहाँ पर तो भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, तो भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, तो काष्ठम तो कर्म है। जैसे हम कहें कि अमितः काष्ठम भिनक्ति, तो अमित जो है काष्ठ लकड़ी को फाड़ता है, तो वहां पर काष्ठ कर्म है। तो उस कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला करता, ये क्या थोड़ा ये अटपटांग सा लगता है कि कर्म। और यदि हम यदि कहते हैं कर्मस्थ क्रियाया, ऐसा भी कहते हैं कि कर्मस्थ क्रिया, कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया वाला करता है, माने कर्मस्थ जो क्रिया है, तो कर्म में स्थित जो क्रिया, तो यहाँ पर भिद्यते काष्ठम स्वयमेव में भिद्यते जो है कर्मस्थ क्रिया है, माने कर्म में ये क्रिया हुई है। भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, तो भिद्यते यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है कि देवदत्त काष्ठम भिनत्ति, तो वहां पर भिनत्ति में जो है भिनत्ति तो कर्तार्थ में है, भिनत्ति तो कर्तार्थ में है, परंतु देवदत्तेन काष्ठम भिद्यते, देवदत्तेन काष्ठम भिद्यते, तो देवदत्त के द्वारा काष्ठ काटा जाता है, देवदत्त के द्वारा काष्ठ काटा जाता है, लकड़ी फाड़ा जाता है, तो वहां पर भिद्यते कर्म अर्थ में आया है, भिद्यते जो है कर्म अर्थ में है। तो होगा कि कर्मस्थ क्रिया, वह जो है कर्म अर्थ में आया, अर्थात वह जो क्रिया है वह कर्मस्थ क्रिया है, कि कर्म में स्थित भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, तो भिद्यते जो भेदन क्रिया जो हो रही है वो कर्म में स्थित क्रिया हो रही है, कर्म में वो क्रियाएं हो रही है, काष्ठ के अंदर वो क्रियाएं हो रही है, इसलिए कर्मस्थ क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कर्म भवति। कि कर्मस्थ क्रिया के साथ जो है तुल्य क्रिया वाले कर्ता, तो कर्म में स्थित जो क्रिया है उस क्रिया के साथ तुल्य वाले जो कर्ता को कर्म भाव होता है, उस क्रिया वाले कर्ता जो काष्ठ है, यहाँ पर कर्मस्थ क्रिया वाले मतलब कर्मस्थ के साथ जो या कर्मस्थ के क्रिया वाले तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता, तो यह काष्ठ है, वह कर्ममत भाव हो गया। तो उसके बाद जो है आचार्य जी एक प्रश्न था, बोलिए कि अगर हमने जो आपने जो मचान, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, जो आपने मचान का जो एक एग्जांपल दिया अभी, उसमें जो करता हुआ तो मचान के अंदर है, ठीक है, तो वो क्रिया कर रहा है, तो इसमें कर्मत भाव किसके ऊपर हुआ, जो पुरुष है उसके अंदर नहीं, वहां पर वो केवल मैं वो उसका तो उदाहरण मैंने ब्रह्मास्मि मैंने दिया था, अहम ब्रह्मास्मि मैंने दिया था, वो उसका इसके साथ नहीं कीजिए। वहां पर हमने बताया था कि जैसे कि मंचाह क्रोशंती का मतलब है कि मंचस्था क्रोशंती, मंचस्था पुरुषा क्रोशंती, कि मचान पर स्थित व्यक्ति पुकारता है, ऐसे ही यहाँ पर कर्मणा जो आया है, कर्म कर्म मत करना तुल्य क्रिया जो आया है, तो यहाँ पर कर्म का मतलब हुआ कि कर्मस्थ क्रिया, कर्मस्थ क्रिया ये लेना है, ये मैंने कहा। इसमें तो कर्म ही एक तरह से कर्ता की तरह हो रहा है ना। और कर्म तो कर करता है, नहीं यहाँ पर उदाहरण दूसरा है, यहाँ पर हम ये करो तो मचान, वहां पर हमने ये बताया कि मचान पर स्थित व्यक्ति पुकारता है, वहां पर मचान का मतलब मचान नहीं है। ऐसे ही मैं उसका उदाहरण देकर के ये कहना चाह रहा था कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहम ब्रह्मस्थ अस्मि ये है, मैं ये वहां पर कहना चाह रहा था कि जैसे मंचाह क्रोशंती का मतलब है कि मचान पर बैठा व्यक्ति भाषण दे रहा है या बोल रहा है या पुकार रहा है, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि का मतलब हुआ कि अहम ब्रह्मस्थो अस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, ये मतलब है। ये बात मतलब जो है कि एक योगी कह रहा है, वैसे हर चीज ब्रह्म में स्थित है, जड़ और चेतन सब स्थित है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि वाक्य ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसकी व्याख्या लोग दूसरे दूसरे तरीके से करते हैं, परंतु मैं जहां तक समझता हूँ समझा हूँ कि वहां पर ब्रह्मस्थोस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, हम सब जड़ और चेतन सब ब्रह्म में स्थित, तो हम भी ब्रह्म में स्थित है, अहम ब्रह्मास्मि हुआ वो। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया में जो है यहाँ पर कर्मणा जो है वह कर्मणा का मतलब है कि कर्मस्थ क्रिया। कर्मणा का मतलब क्या है जी? कर्मस्थ क्रिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्मस्थ क्रिया के साथ, मतलब जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसे ही लक्षित हो, ये करे ना कि तुल्य क्रिया कर्ता, माने जब कर्म कर्ता बन गया, तुल्य है क्रिया जिस कर्ता की, जिस कर्ता की क्रिया तुल्य है, अर्थात जिस समय वह कर्म था उस समय जैसी क्रिया थी उसी तरीके से क्रिया वह जब कर्म कर्ता बन गया है, तो कर्मवत भाव होता है। ये कह रहे हैं कि यस्मिन कर्मणि, माने यस्मिन कर्मणि, इसलिए आप यदि सिद्धांत क्या कहते हैं कि प्रथमा दृष्टि जब आप देखेंगे तो प्रथमा दृष्टि में कर्मणा का अर्थ वहां पर किया कर्मस्थया क्रियया, यदि आपके पास प्रथमी प्रथमा दृष्टि होगा तो देखिएगा। ये कल ही मेरे मस्तिष्क में आया था, बोले अहम ब्रह्मास्मि उदाहरण दूं, परंतु मस्तिष्क से उतर गया था, समय भी नहीं था। तो कर्मणा माने कर्मणा का वहां पर कर्मस्थया क्रियया लेना है, कर्म में स्थित क्रिया, जैसे अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ हुआ अहम ब्रह्मस्थ, ऐसे ही कर्म का अर्थ हुआ कर्मस्थ, मंच का अर्थ हुआ मंचस्थ, तो मंच पर स्थित ब्रह्म में स्थित, ऐसे ही कर्म का मतलब है कि कर्म में स्थित। जब सीधे सीधे अर्थ नहीं निकल पाता है तब जो है तापक्षोपाधि न्याय इसको कहते हैं, तो वो उस तरीके का लक्षण इत्यादि किया जाता है। तो यहाँ पर कर्म का मतलब कर्मस्थ है, यहाँ ये समझिए, यदि कर्म का अर्थ कर्मस्थ नहीं लेंगे तो फिर वह नहीं हो पाएगा जो कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला करता। भाई कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला करता क्या हुआ? अहम मैं देवदत्त काष्टम भिनप्ति जो है, तो देवदत्त हो गया कर्ता, और काष्टम हो गया कर्म, काष्टम हो गया कर्म, तो कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता। तो यहाँ पर जो कर्म है, कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कहाँ है जी? यहाँ पर कर्म में जो क्रियाएं हो रही है, फटने की क्रियाएं हो रही है, क्या वैसे ही क्रिया देवदत्त के अंदर भी हो रही है कि फट, देवदत्त भी फट रहा है क्या? देवदत्त तो फट नहीं रहा, क्योंकि यदि मैं आप ही का उदाहरण लू, अमित जी का उदाहरण ले लू, कि अमित जी जैसे कि लकड़ी फाड़ रहे हैं, मान लीजिए कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहे हैं, तो अब अमित जी जो कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो क्रियाएं कर्म में हो रही है, फटने की क्रिया कर्म में हो रही है और फाड़ने की क्रिया अमित में हो रही है। वो जो कुल्हाड़ी को उठा रहा है उससे शरीर में जो एक्शन हो रहा है वह सब तो अमित के अंदर हो रहा है, उसको व्यापार कहते हैं। माने फल और व्यापार क्रिया के दो भेद हैं। एक फल कहते हैं क्रिया, एक फल रूपी क्रिया होता है कि व्यापार रूपी क्रिया होता है। फल रूपी क्रिया कर्म में होता है और व्यापार रूपी क्रिया कर्ता में होता है। तो अमित काष्ठम भिन्नति जो है, अमित काष्ठ को फाड़ता है। जब ऐसा कहते हैं तो अमित के अंदर जो फाड़ने की क्रियाएं हो रही है, उस फाड़ने के लिए जो जो भी शरीर में क्रियाएं हो रही है वो अमित के अंदर हो रही है, वो लकड़ी के अंदर नहीं हो रही है। और फटने की क्रिया लकड़ी में हो रही है, अमित में नहीं हो रही है। तो यहाँ पर तुल्य क्रिया करता कैसे हुआ? तुल्य क्रिया करता तो हुआ ही नहीं। यदि कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला करता तो हो गया देव दत्त, और कर्म होगा तो कर्म में जो क्रिया, कर्म माने कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला जो करता हो, तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए यहां पर कर्म का मतलब है कर्मस्थ क्रियाया, ये कि कर्मस्थ जो क्रिया है, तो कर्मस्थ जो क्रिया है यहाँ पर कर्म में से जो फटने की क्रिया है, तो फटने की क्रिया के साथ जो तुल्य क्रिया वाला करता हो, तो फटने के साथ तुल्य क्रिया वाला करता कब होता है? जैसे हम वाक्य है विद्यते काष्ठम स्वयमेव, देवदत्त काष्ठम विनति, देवदत्त जो है काष्ठ एक माने फाड़ता है, तो देवदत्त जब काष्ठ, तो इसमें काष्ठ कर्म है और यह काष्ठ इतना सूखा हुआ है, लकड़ी इतना सूखा हुआ है कि फाड़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, और कठिनाई नहीं हो रही है तो अत्यंत सरलता के लिए सौकार्या माने सौकर्याति शय की विवक्षा में वह कर्म ही मानो वह कर्म ही कर्ता बन गया कि मैं क्या काष्ठ फाड़ रहा हूँ, अमित क्या काष्ठ फाड़ रहे हैं, वह तो लकड़ी अपने आप ही फट जा रही है। इसलिए काष्ठम विद्यते स्वयमेव। तो उदाहरण और भी है, जैसे कि गाड़ी परिस्थिति से भागी जा रही थी, गाड़ी तो खुद ब खुद नहीं भागी ना, उसे तो कोई ना कोई तो चलाएगा ना। परंतु इतना वह ठीक है, वह भी कर्म, गाड़ी भी जो है कि कर्म भी करता हो जाएगा। तो वहाँ पर वहाँ पे भी तो कोई करता है, जिसको हम कर्म के द्वारा सूचित कर रहे, ठीक है कर्म के द्वारा सूचित कर रहे हैं, परंतु वहां पर जैसे गाड़ी का आपने उदाहरण दिया है, इसमें जब ये हम जब कर्म जो होता है, कर्म को अगर हम कर्ता की तरह मान ले, जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ उसकी जगह अमित की जगह पे अगर वो कर्म ही अगर अमित का प्लेस ले ले, ठीक है, तो होता लोक व्यवहार में होता ना जी, लकड़ी फटती है, ये इसमें बताइए अभी इस वाक्य में क्या है? ये देखिए जैसे प्रथम वाक्य है, जैसे देवदत्ता काष्ठम विनति, हाँ ठीक है, देवदत्त जो काष्ठम विनति ये ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ देवदत्त, हाँ दूसरे उदाहरण में हम देखिए काष्ठम विद्यते स्वयं जी, इसमें अमित या देवदत्त नहीं आया सब्जेक्ट में, यहाँ पे तो काष्ठ खुद व खुद यहाँ एक तरह से सब्जेक्ट की तरह ना काष्ठ बने जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तो काष्ठ तो हो गया, ये तो कर्म की तरह ही हुआ ना, नहीं कर्म नहीं है, करता है ये करता है काष्ठ जो है करता है, नपुंसक लिंग है ये, हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं, इस सूत्र का मूल सूत्र का समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण सामने भिज्यते काष्ठम स्वयमेव रखिए, और मूल सूत्र है कि कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होता है, तो कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता, तो यहाँ पर कर्म के साथ माने कर्मस्थ क्रिया के साथ, कर्म में स्थित जो क्रिया है उस क्रिया के साथ या उस क्रिया के द्वारा जो तुल्य क्रिया वाला करता हो, माने उस काष्ठ के अंदर जो फटना क्रिया हो रहा है, भेदन की जो क्रिया हो रहा है, उसके द्वारा जो तुल्य क्रिया वाला करता हो, तो उसके द्वारा तुल्य क्रिया वाला करता कौन है? काष्ठ ही तो है ना। काष्ठम विद्यते स्वयं, जब मैंने उदाहरण दिया कि देवदत्ता काष्ठम विलती, तो देवदत्ता काष्ठम विलती में काष्ठ फट रहा है, देवदत्त फाड़ रहा है, तो काष्ठ में जो क्रियाएं हो रही है और वही काष्ठ जब कर्ता बन गया तब भी वही क्रियाएं हो रही है जिस समय वह कर्मावस्था में, मैंने काष्ठ जब कर्मावस्था में था। आचार्य जी, लेकिन इस उदाहरण से जो मैंने गाड़ी वाला उदाहरण दिया है वो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि दोनों दोनों ठीक है। इंसान भी उसके साथ, वो जो करता है वो भी उसके साथ गतिशील है, ठीक है, तो इसमें एक ही तरह की क्रिया हो रही है कि गाड़ी भी चल रही है तेजी से और ये भी इंसान भी मरिया जो करता है गाड़ी जो चला रहा है वो भी, इसमें ये फट रहा है जबकि वो जो फाड़ने वाला है उसमें तो वो क्रिया नहीं हो रही। हो रही है ना, अपने आप लकड़ी कैसे फट जाएगा, अपने आप लकड़ी कैसे फट जाएगा, तो वो भी गतिशील है ये भी गतिशील है, एक ही तरह की क्रिया दोनों में हो रही है। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं, यहाँ पर जो है, वहाँ पर जो है कि जब आप जो गाड़ी वाला जो उदाहरण दिए वहाँ पर भी मैंने यानम गम्यते स्वयमेव, यानम गम्यते स्वयमेव, मैंने अमित अमित जी यान को नहीं ले जा रहे हैं, वह खुद ही जा रहा है, वहां पर यही होता है हो जाएगा। अमित अमित मतलब अमित चला रहे हैं गाड़ी को, परंतु वो उतना इतना नया गाड़ी है, सब कुछ है, कोई अव्यवस्था अपने गरुड़ इतना अच्छा है, सब कुछ है, वो अपने आप ही गाड़ी चल रही है, तो वो वहां पर भी वही होगा जैसे भिजते का संचर, उसमें कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा था, शायद आप लोग और दूसरे समझ गए होंगे कि कर्म का अर्थ है कर्मस्थ क्रिया, या ये लेना है कि कर्मस्थ क्रिया के द्वारा, कर्मस्थ क्रिया के द्वारा जो तुल्य क्रिया वाला हो, मने अर्थात कर्मस्थ क्रिया, क्योंकि कर्ता जो करे, आपने जो अभी व्यापार बताया, व्यापार कर्म नहीं क्रिया का तो बताया, एक व्यापार और एक फल, जी फल जी फल जी, तो फल और व्यापार जो आपने बताया तो वही हुआ कि मैं दोनों में लगभग मिलता जुलता, दोनों कहाँ मिलता जुल, नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई व्यापार तो अमित में हो रहा है और फटने की क्रिया लकड़ी में, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो तुल्य क्रिया वाला कहाँ हो गया कर्ता, इसीलिए यहाँ पर कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला, कर्म की अलग क्रियाएं हैं और उसका अलग क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर कर्म का मतलब है कर्मस्थ क्रिया के जो तुल्य क्रिया वाला करता हो, कर्मस्थ क्रिया के साथ मैंने कर्मस्थ क्रिया जो है उसके साथ जो तुल्य क्रिया वाला, जिस समय देवदत्त लकड़ी को फाट रहा है उस फाड़ रहा है उस समय फटने की क्रिया जो लकड़ी में ही हो रहा है, और फिर जब वह कर्ता बन जा रहा है तब भी फटने की क्रिया लकड़ी में ही हो रही है, तो इसीलिए तुल्य क्रिया वाला कर्ता हो गया ना काष्ठ, तो इसलिए कर्म ना करते कर्मस्थ क्रिया, या समझ में आ गया? जो करता है उसकी जगह पे मैंने कर्म को जो रखा, जैसे काष्ठ भी फट रही है और कर्ता के रूप में काष्ठ भी फट, कर्ता के रूप में काष्ठ है उसके अंदर जो फटने की क्रिया हो रही है, भिद्यते जो है फटने की क्रिया हो रही है, उसके उस क्रिया के साथ समान करता है, वही करें कि कर्मणा माने कर्मस्थ क्रिया, या कर्मस्थ एक तरह से काष्ठ ही है तो कर्ता भी बन गया और कर्म भी हो, कर्म यहाँ कर्म नहीं है, वह तो इस वाक्य में तो लकड़ी जो है काष्ठ जो है कर्ता ही है, कर्म नहीं है, वह कर्म को कर्ता बना दिया गया। नहीं नहीं तो इसलिए कर्ता हुआ ना, कर्म नहीं हुआ, कर्म नहीं है ये, यहाँ पर कर्ता ही है। अपने आप ही लकड़ी फटती है, अपने आप ही लकड़ी फट गई या फटती है, ये अर्थ है, या अपने आप लकड़ी फट रही है। तो अपने आप लकड़ी फट रही है तो यहाँ पर काष्ठम जो है करता है, कर्म नहीं है, ये इसमें कहा है। तो यहाँ पर बस यही है कि इस चीज को समझना है कि कर्म, क्योंकि मूल सूत्र को नहीं समझेंगे तो नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मूल सूत्र को हम समझाने का आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि कर्मवत करना तुल क्रिया का अर्थ कैसे हुआ, कि कर्मणा माने कर्मस्थ क्रिया या कर्मस्थ क्रिया के द्वारा या कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला। तो ये कब होगा, अगर जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसे ही लक्षित हो जैसे कि कर्मावस्था में थी, यही तो हुआ ना, फिर कर्मस्थ क्रिया कर्मणा तुल्य क्रिया बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा ना। कि माने जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी वैसे ही क्रिया लक्षित हो रही है जैसे कर्मावस्था में थी, तो कर्मस्थ जो क्रिया है अर्थात जब लकड़ी कर्म था उस समय जैसी क्रिया है उस कर्मस्थ क्रिया के द्वारा या उस कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला जो करता है उसके साथ ही तुल्य क्रिया वाला करता है, उस क्रिया को आधार मान करके ही यहाँ पर ये कर्ता करे, इसलिए कर्मस्थ क्रिया या सह ऐसा अर्थ हुआ कि कर्मस्थ क्रिया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कर्म होते अर्थात यस्मिन कर्मणि कर्तृभूते पी क्रिया तद्वत् लक्ष्यते यथा कर्मणि सकर्ता कर्मद् भवति। तो जब कर्म में बोल रहे हैं कि जब कर्म में कर्तृभूते पी कर्म के कर्ता होने पर भी क्रिया वैसे ही लक्षित हो रही हो जैसे कर्म में लक्षित होती थी तो वह कर्ता कर्मवत हो जाता, वह कर्ता जो है कर्मवत हो जाता है अर्थात वह काष्ठ जो है कर्मवत हो गया, कर्मवत हो गया, कर्मवत कर्म है नहीं परंतु वह कर्ता जो है यहाँ पर काष्ठ कर्म के समान हो गया। तो कर्म के समान होने से क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ, कर्म के समान मतलब क्या हुआ, कर्माश्रयानी कार्याणी, कर्माश्रयानी कार्याणी प्रतिपद्यते, ये अर्थ हुआ कर्म के समान हो गया, मतलब हुआ कि है तो कर्म ही, कर्म मतलब कर्म को आश्रय मान करके जो कार्य है वो सब कार्य हो जाएंगे, ये मतलब हुआ। कर्म करने का मतलब हुआ कि कर्म को आश्रय करके जो कार्य होते हैं वो कार्य हो जाएंगे, जैसे कि कर्ता को आश्रय करके जैसे अमितः काष्ठं भिन्नति, तो यहाँ पर अमितः कर्ता है तो कर्ता को आश्रय करके भिन्नति में स्थित कर्ता अर्थ में आया है, सप जो है कर्ता अर्थ में आया है, भिन्नति की सिद्धि जब करेंगे तो भिद धातु से जो है करेंगे तो भिन्नति भिधिर्विधारणे रुद्राभिव्यसनम इत्यादि जो कुछ भी होगा दिवादिगण की किसकी है, भिन्नति ने भिन्नति स्नम ही होगा तो भिन्नति, तो यहाँ पर जैसे स्नम इत्यादि कर्ता में होता है तो वहां पर अमितः कर्ता है इसलिए उस कर्ता को आश्रय करके भिन्नति में सभी कार्य होते हैं, भिन्नति की सिद्धि होती है। ऐसे ही यहाँ पर काष्ठम को कर्मवत मानने का मतलब हुआ कि कर्म को आश्रय करके जो भी कार्य होगा क्रिया में वह सब होगा, सभी को समझ में आ गया जी, क्रिया तो हो रही है पर भिज्यते स्वरूप बदल गया ना। आप लोग स्वाति जी आप लोग समझ गए, वसुधा जी द्रोण जी आप लोग सभी समझ गए, ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो ये मतलब बस ये है कि भिद्यते काशम स्वयमेव, अभेदी काशम स्वयमेव, कारिष्यते कटस्थ स्वयमेव, ये सब में कारिष्यते, अभेदी और भिद्यते, ये जो चार जो आया है, जैसे भिद्यते में यक है, फिर जो है आत्मने पद हो गया भाव कर्म, तो भिद्यते में आत्मने पद भी हुआ है। तो ये तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो है चार जो काम है वो चारों काम इसमें ये हो जाएगा। आप यदि इसको पढ़ेंगे इसमें तो देखिए इसमें लिखा है सूत्र में कर्मणा शब्द कर्म क्रिया का वाचक है, ये इसी से जाना जाता है कि धातुएं चार प्रकार की होती है, क्या कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ क्रिया वाले धातु, कर्मस्थ भावक धातु, कर्म स्थित भाव वाले धातु, कर्मस्थ क्रियक मतलब कर्तृस्थक और कर्तृस्थ भावक, चार प्रकार के धातु, जिन धातुओं की क्रिया व्यापार कर्म में ही स्थित रहे हुआ कर्मस्थ क्रियक हुआ। जैसे देवदत्त लकड़ी फाड़ता है, यहाँ पर थकना रूपी व्यापार लकड़ी कर्म में ही हो रहा है, न कि कर्ता देवदत्त में। सो फाड़ना भिदत्ती क्रिया कर्मस्थ क्रियक है, फाड़ना मैंने फटना जो इसमें तो कर्मस्थ क्रियक है, कर्म में क्रियाएं हो रही है। जिसका धातु कर्म में हो वह कर्मस्थ भावक, और जो मैंने कर्म में ही हो कर्मस्थ भाव, जैसे अग्नि ही घटम पचती, अग्नि जो है घट को पकाता है, यहाँ पर पकाना रूपी धातु अर्थ कर्म घट में है, पकाना रूपी जो धातु अर्थ कर्म है घट में है, अतः पकना क्रिया कर्मस्थ भावक हो गया, कर्म में होने वाला। इसी प्रकार जिन धातुओं का व्यापार कर्ता में स्थित हो वह कर्तृस्थ क्रियक है, जैसे देवदत्त गाँव को जाता है, यहाँ जाना रूपी व्यापार कर्ता में है न कि कर्म में है। और वह कर्मस्थ क्रियक है, देवदत्त गाँव को जाता है, यहाँ जाना रूपी व्यापार कर्ता में है न कि कर्म में। इसी प्रकार कर्ता में सिद्ध धात्वर्थ को कर्तृस्थ भावक कहते हैं, यथा देवदत्त आसते, देवदत्त बैठता है, यहाँ बैठना रूपी धातु देवदत्त में है, कर्ता में सिद्ध जो भाव होगा वह भाव माने धात्वर्थ, भाव माने धात्वर्थ। तो कर्ता में स्थित जो भाव होगा धात्वर्थ होगा, देवदत्त आसते, यहाँ धात्वर्थ देवदत्त में है। सामान्य रूप में क्रिया एवं भाव में इतना ही अंतर माना जा गया है, बोलते अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो भाव, जिसमें हिलना जुलना चेष्टा न हो, ऐसे साधनों से सिद्ध करने योग्य धात्वर्थ भाव हो तथा अपरिस्पंदन साधन साध्य वस्तु क्रिया था, जिसमें चेष्टा हिलना जुलना पाया जाए, ऐसे साधनों से सिद्ध करने योग्य धात्वर्थ का नाम क्रिया है। इस प्रकार जहाँ कुछ क्रियाकृत विशेष हो वह कर्मस्थ क्रियक और कर्म कर्तृस्थ क्रियक होगा, और जहाँ न हो वह कर्मस्थ भावक और कर्तृस्थ भावक होगा, जैसा कि उदाहरणों से स्पष्ट है। इस तरह सूत्र में कर्मणा शब्द कर्मस्थ क्रिया का वाचक होने से यह निष्कर्ष निकला है कि कर्मत भाव कर्मस्थ क्रियक एवं कर्मस्थ भावक को ही होता है, मने कर्मक भाव कर्मस्थ क्रियक जो होगा और कर्मक जो भावक होगा उसको ही होगा, कर्मस्थ कर्तृस्थ क्रियक और कर्तृस्थ भावक को नहीं होता है। यह तुल्य क्रिया में तुल्य शब्द साविश अर्थ का वाचक है न कि साधन अर्थ का। तो सूत्र का अर्थ हुआ जिस कर्म के कर्ता बन जाने पर भी, अर्थात उदाहरण में काष्ठ पहले कर्म था, उसके कर्ता बन जाने पर भी क्रिया तदवत लक्षित हो जैसे कर्मावस्था में थी, पहले भी मैंने कहा, ऐसे तुल्य क्रिया वाले कर्ता को कर्मक भाव कर्म के सदृश कार्य होता है। उदाहरण में जो भेदन क्रिया काष्ठ की कर्मावस्था में थी वही भेदन क्रिया काष्ठ के कर्ता बन जाने पर भी है, अतः तुल्य क्रियत्व है, तुल्य क्रिया वाला है, ये तुल्य क्रिया वाला है काष्ठ। जिस समय कर्म था उस समय जो क्रियाएं था वही कर्ता बनने पर भी हो गया, इसलिए कर्तुल्य क्रिया वाला ये कर्ता हो गया, वही भेदन क्रिया काष्ठ के कर्ता बन जाने वाला तुल्य क्रियत्व है ही। लकार संबंधी कार्यों में भी यह भाव होता है, तो कर्म वाच्य में कहे गए लकार संबंधी चार कार्य कर्म कार्य चार कार्य कर्मकर्ता में भी हो जाते हैं। यही कर्म भाव का प्रयोजन है, जो कि आपको हमने चार बताया था, वह जो है यक भाव मन यक मसाद आपके से यक भाव कर्मों से जो है कर्म में, और आत्मनिर्मल भाव कर्मों से जो आत्मनिपद हो गया, चिन्हमत भाव से मन चिन्ह भाव कर्म से चिन्ह हो गया, और चिन्हमत भाव से शिशु शिशु जो है चिन्ह भाव कर्मों वाला जो है उससे जो है ये हुआ। तो ये चार चीज है, इस चीज को समझना है। ये इसमें बहुत ही अच्छा से समझाया है, आप इस चीज को कर्मस्थ क्रियक कर्मस्थ भावक कर्तृस्थ क्रियक कर्तृस्थ भावक वाले चार तरीके का जो है धातु हो गया, इस पर विचार कीजिएगा। कर्मस्थ क्रियक कर्मस्थ भाव, कर्म में जब क्रियाएं होती है वो कर्मस्थ क्रियक होगा, कर्मस्थ में जब भाव होता है धातुअर्थ होता है उसमें परिस्पंदन इत्यादि नहीं होता है। जैसे लकड़ी फटता है तो उसमें परिस्पंदन हो रहा है, हिलना डुलना हो रहा है लकड़ी का, परंतु अग्नि घटम पचती, अग्नि जो है घड़े को पकाती है तो वहां पर भीतर ही भीतर पक रही है, बस घट पक रहा है, उसमें लकड़ी जैसे हिलता डुलता है इधर उधर, वैसे माने घट जो है पक जो हो रहा है तो उसमें हिलना डुलना नहीं हो रहा है, वह भीतर ही भीतर हो रहा है। तो जिसमें परिस्पंदन नहीं होता, जिसमें हिलना डुलना नहीं होता है, तो वो जो है कर्तृत्व भावक हो गया, मैंने क्या बोल रहे हैं, मैंने कर्मस्थ भावक हो गया, मैंने कर्म में वह पकना हो रहा है तो कर्मस्थ भावक हो गया। और देवदत्त आसते करें, देवदत्त बैठता है तो वह कर्ता में भीतर ही भीतर हो रहा, भरत भी मैंने बैठना क्रिया है, कर्ता के अंदर है वह बैठना इत्यादि क्रिया, तो इसीलिए वह कर्तृत्व भावक हुआ। तो कर्मस्थ क्रियक कर्मस्थ भावक कर्तृत्व क्रियक कर्तृत्व भावक चार तरीके के धातु होंगे, ये आप अपने मस्तिष्क में बिठाइएगा। बस समय हो गया है, सिद्धि नहीं कर पाया, हालांकि सिद्धि कुछ ऐसा विशेष है नहीं, परंतु कल इस पर फिर देखेंगे, मंत्र पाठ करते हैं। इतने में कोई समझ में नहीं आया तो कुछ ही नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।